أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تزع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا کیا بھلا وہ شخص جس کے سامنے اس کے برے اعمال خوبصورت کر دیے جاتے ہیں اور ان کو وہ برے اعمال کو اچھا سمجھتا ہے, کیا یہ شخص برابر ہو سکتا ہے اس کے جو نیک اعمال کرتا ہے؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, اے نبی ان لوگوں کے حالات کے اوپر آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں, بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو جانتا ہے. واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا, اللہ وہ ہے کہ جس کی قدرت کے کارناموں میں یوں بھی ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو جو بڑے بڑے بادلوں کو لے کے چلتی ہیں. فسقناہ الی بلد میت, پھر ہم ان پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. کذالک النشور, ایسے ہی لوگوں کو بھی اٹھایا جائے گا. من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا, جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت اللہ کے قبضے میں ہے, اللہ کے پاس ہے, اور عزت حاصل کرنے کے امور یہ ہیں کہ الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح, اللہ کی طرف پاکیزہ کلمے یعنی کلمہ توحید پہنچتا ہے, اعمال صالحہ اس کو اوپر لے جاتے ہیں. والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید, جو لوگ برائیاں کرتے رہتے ہیں, برے مکر و فریب کرتے ہیں, ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا مکر انہیں ہلاک کرے گا. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ, اللہ کی قدرت کی باتوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر اس مٹی سے نطفہ بنایا, پھر اس تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه, جو کوئی مادہ اپنے پیٹ میں بچہ اٹھاتی ہے یا پیدا کرتی ہے وہ اس کے علم میں ہے. جس شخص کی عمر کہ وہ بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے یہ بھی اس کے علم میں لوح محفوظ میں ہے, اور یہ کام تمام اللہ کے لیے آسان ہے. کل کے سبق کے آخر میں بات ہوئی تھی کہ جنہوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ بجا لاتے رہتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. میں نے کل بتایا تھا کہ اعمال صالحہ دونوں طرح ہوتے ہیں, کہ جیسے کہ نماز روزہ یہ کام کرنا اعمال صالحہ ہے, ایسے ہی گناہوں سے بچنا بھی اعمال صالحہ ہے. اس پر مثال وہ حدیث تین بندے جو غار میں چھپ گئے تھے وہ دے تھے. آج کے اس سبق کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یوں ذکر ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. کیوں؟ یہ چیز اللہ کے قبضے میں, اللہ نے اپنے ہی اختیار میں رکھی ہے, اس لیے کہ دلوں کا بھید اللہ ہی جانتا ہے, اور اللہ لوگوں کے دلوں کو بھید کو جان رہا ہے کہ کون حق تلاش کر رہا ہے, کون ہدایت لے رہا ہے, اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. اور جو شخص کے ہدایت کی طرف کوئی توجہ اور رغبت نہیں کرتا تو اللہ اس کے دل کو جانتا ہے تو اسے ہدایت نہیں ملتی. یہ آیت کریمہ جو پہلی فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ فراو حسنہ، کیا بھلا وہ شخص جس کے سامنے اس کے برے اعمال مزین کر کے پیش کیے جاتے ہیں اور اپنے برے اعمال کو وہ اچھا سمجھتا ہے، کیا برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے جو اچھے اعمال کرتا ہے اللہ کے ہاں وہ اعمال بھیجتا ہے؟ یہ جو کوئی شخص برائی کرتا ہے اور برائی پر ہی وہ مصر ہے اور برے اعمال اس کو اچھے لگتے ہیں، خطرہ یہ ہے کہ کبھی وہ ہدایت کی طرف آئی گئی نہیں، وہ اپنے برے اعمال کو ہی اچھا جو سمجھ رہا ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جیسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ بعض رات نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام یہ ابو جہل کا نام ہے، کہ اللہ پاک اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے اسلام لانے کے لحاظ سے یا عمر بن حشام کے اسلام لانے کے لحاظ سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا اس طرح قبول کی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت اللہ نے عطا کی ہے اور وہ چونکہ طلب میں تھے تو اللہ نے ہدایت دی ہے، جیسے وہ اپنی بیل کا قرآن سنا وغیرہ، پہلے تو مارنے لگ گئے تو پھر کہتے ہیں چلو مجھے بھی وہاں لے جاؤ یا مجھے دکھاؤ آپ کون سی پڑھ رہی ہیں، یہ طلب کی باتیں ہیں، اللہ نے پھر ہدایت دے دی۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے حالات یعنی عدم ایمان کے ایمان نہیں لا رہے اس پر اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، بس آپ تبلیغ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا ہدایت دے گا اور جسے چاہے گا نہیں دے گا، ان کے اعمال سے اللہ باخبر ہے، ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے بما یصنعون جو کچھ یہ کام کر رہے ہیں دل کے لحاظ سے یا ظاہر کے لحاظ سے، تو ہدایت اس لیے اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے کہ اللہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، جس کی طلب ہوتی ہے اسے ہدایت مل جاتی ہے، جو نہیں ہے طلب والا تو محروم رہ جاتا ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتصیر صحابا فسقناه الی بلد میت، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی مثال جو دیتے ہیں کہ اللہ وہ ہے کہ جو ہواؤں کو چلاتا ہے پھر ہوائیں بڑے بڑے بھاری بادل پانی سے بھرے ہوئے لے کے چلتی ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک ناکارہ اور مردہ زمین کے اوپر ان بادلوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ برسیں، وہ برسنا شروع ہوتے ہیں، وہ مردہ زمین میں اس پانی کے ذریعے سے حیات آ جاتی ہے اور وہی ہری بھری ہو جاتی ہے جو ابھی بنجر تھی۔ کذالک النشور، اسی طریقے سے انسانوں کو بھی ہم اٹھائیں گے، انسان سے روح جدا ہوئی تو یہ مردہ ہو گیا، قبروں میں چلا گیا، یہ اس کا جو جسم ہے یہ ادھر سے ہی بنا تھا، ادھر ہی مٹی میں پہنچ گیا، روح اوپر سے آئی تھی اوپر کی طرف چلی گئی الیین میں یا سجین میں، یہی روح اب دوبارہ ان کا اس وجود کے ساتھ متعلق ہوگی تو اس کو حیات مل جائے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، بس سب اٹھ جائیں گے پھر۔ تو جس طریقے سے ایک عرصے تک زمین مردہ رہی اور بارش برسی تو زمین زندہ ہو گئی، یعنی اس سے ہرا بھرا گھاس نکلنا شروع ہو گیا، ایسے ہی ایک مردے تک مردے کے ساتھ جب روح کا تعلق نہیں ہو رہا، یہ بس مٹی میں مل گیا، تو جب ہمارا حکم ہوگا یہ روح پھر اسی جسم سے جب متعلق ہوگی کذالک النشور، سارے دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے اٹھ جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ قدرت کی دوسری مثال یہ دی کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اب ظاہر ہے دوبارہ جب اٹھنا ہے ایمان والوں کا اس کے اوپر یقین ہے اور ایمان ہے اور حساب و کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب میں وہ کامیاب ہوگا جو اللہ کے ہاں عزت والا ہے، جس نے اللہ سے عزت حاصل کر لی ہے وہ حساب و کتاب میں کامیاب ہوگا، اور عزت اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ جسے عزت عطا کر دے وہ اس کو مل سکتی ہے، کوئی حاصل کرنا چاہے اپنے پاس سے یا کسی سے تو نہیں مل سکتی۔ فرمایا جو شخص چاہتا ہے عزت دنیا کی آخرت کی، فللہ العزت جمیعا، اللہ ہی کی ملکیت میں عزت۔ اب اللہ کے نزدیک انسان عزت والا کیسے ہوتا ہے کہ یہ عزت مند بن جائے، اس کی دنیا آخرت درست ہو جائے، آخرت میں فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہو؟ اس کی دو باتیں بیان کی ہیں، کہ ایک پہلی بات تو یہ کہ عزت اللہ ہی کے قبضے میں ہے، لہذا آپ عزت کیسے حاصل کر سکتے ہیں اللہ سے؟ دو باتیں ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کی طرف کلمہ طیبہ پہنچتا ہے، کلمہ طیب سے مراد کلمہ طیبہ ہے، یعنی ایمان لانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبد رسول، اللہ سے عزت حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ تو یہ ہے کہ ایمان لے آئے، دوسرا ساتھ والعمل الصالح یرفعو، اعمال صالحہ ان کلمات کو، ان ذکر و اذکار کو، ان چیزوں کو اللہ کے ہاں پہنچاتے ہیں، یعنی ایمان اور اعمال صالحہ، یہ دو چیزیں اگر ہیں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، انسان اللہ سے عزت حاصل کر سکتا ہے، اور یہ عزت اسے دنیا کے لحاظ سے بھی فائدہ دے گی، سکون کی زندگی ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے جو نیک بندے ہیں ہم ان کو دنیا میں بھی پاکیزہ اور پرسکون زندگی عطا کرتے ہیں، آخرت میں بھی ہو۔ ایمان، ذکر و اذکار پہلی چیز ہے عزت کا سبب، اور دوسری کے ساتھ اعمال صالحہ، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ واو اجتماعیت پر دلالت کرتا ہے، واو مغایرت کے ساتھ اجتماعیت پر دلالت کرتا ہے، یعنی دونوں چیزوں کو جمع کرتا ہے واو، اور دونوں چیزیں جدا جدا ہیں۔ جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں، سادہ مثال ہے کہ زید آیا اور عمر آیا، تو واو نے اور بتایا ہے، زید اور چیز ہے، عمر اور چیز ہے، دونوں جدا جدا ہیں، لیکن واو دونوں کی اجتماعیت کو بھی بتا رہا ہے کہ آنے کا حکم زید پر بھی لگا ہے، عمر پر بھی لگا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سے عزت حاصل کرنے کی دو چیزیں یہاں بیان کی ہیں اور واو درمیان ملائے، ایک ایمان ہے اور دوسرا عمل صالح ہے، یعنی دونوں ہونا ضروری ہیں اور دونوں مغایر چیزیں ہیں۔ ایمان الگ چیز ہے اور عمل صالح الگ چیز ہے۔ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، اعمال اعمال صالح کا ظاہری اسلام کے احکام پر عمل کرنے کا نام ہے، جو دوسرے کو بھی نظر آ جاتے ہیں۔ جیسے آپ نماز پڑھنے آئے تو دوسرے بھی سمجھتے ہیں نماز پڑھنے گئے، کوئی اور نیکی کرتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نیکی کر رہے ہیں، تو اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اور جو دل کی کیفیت تصدیق بالقلب ہے، تصدیق بالقلب ہے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول، کتاب، فرشتوں، ان چیزوں کو مانتے ہیں، یہ ایمان جو دل سے ماننے کا نام ہے وہ ایمان ہے، اور ظاہری اسلام کے احکام پر جو عمل کرنا ہے اس کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے مسلمان عزت حاصل کر، انسان عزت حاصل کر سکتا ہے، پہلے ایمان لائے اور پھر اس کے بعد اعمال صالح کے ذریعے سے اپنے ایمان کو قوی کرے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے پڑھ لیا جنت میں جائے گا، لیکن تکمیل جنت کیا ہے؟ کہ اعمال صالح کا ساتھ ہو، گناہ اس کے اعمال نامے میں نہ ہو، پھر یہ مکمل نجات پانے والا ہے۔ کلمہ طیبہ تو نجات دے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی گناہ وغیرہ ہے تو اس کی سزا بھی ہوگی۔ کلمہ طیبہ کے ساتھ اعمال صالح ہیں اور گناہوں سے بچتا رہا تو یہ مکمل نجات پانے والا شخص ہے، جس کے اعمال نامے میں گناہ نہیں ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، دونوں جمع ہو انسان عزت حاصل کر سکتا ہے اللہ سے، ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالح۔ فرمایا والذین یمکرون السیئات عذاب شدید، جو مکر و فریب کرتے رہتے ہیں، بظاہر مکر و فریب کرنے سے بندہ کوئی بظاہر کامیاب سا نظر آ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ کامیاب نہیں، وہ اپنے سکون کو رخصت کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، خاندان کو خراب کر رہا ہوتا ہے، خواہ وہ رزق حرام کے ذریعے سے ہو، دھوکہ دے کر کمانے کے ذریعے سے ہو، کوئی بھی مکر و فریب کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، اور بظاہر وہ کامیابی کی شکل اختیار کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کامیاب نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اور جن کو جو رزق یا کھانا اس سے متعلق ہے وہ سارے خراب ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ مکر فریب کرتے رہتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، وہ مکر اولائک ہو یبور، یہ مکر و فریب انسان کو ہلاکت میں لے جاتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ ہاں مسلمان کوئی مکر و فریب کرے وہ بھی نقصان میں ہے، اور کافر کوئی مکر و فریب کرے تو وہ بھی نقصان میں ہے، بچ نہیں سکتا۔ مکر و فریب کا مطلب تعلق ہوتا ہے دوسرے کو نقصان پہنچانا، دوسرے کو نقصان پہنچانا، دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کو ان کی سزا دنیا میں دی جائے گی، ان میں سے ایک ظلم ہے جو ہر حال میں اللہ برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ مکر کے ذریعے سے لوگ ظلم کرتے ہیں تاکہ بچ نہ پکڑے بھی نہ جائیں، بچ جائیں اور ظلم و ستم کر کے ہر طرح کا فائدہ بھی اٹھائیں۔ اللہ کی قدرت کی باتوں میں سے دوسری بات یہ بیان فرمائی، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم جعلکم ازواجا، اللہ کتنا قادر ہے، کتنا قادر ہے کہ مٹی سے تمہیں پیدا کیا، کتنا خوبصورت انسان بنایا، کتنا باصلاحیت بنایا، ذہن، اعصاب وغیرہ وغیرہ، سوچ و سمجھ، کتنا شعور، عقل و دانش دی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک مٹی کیا چیز ہے اور اس میں سے کتنا قیمتی انسان بنایا، اور مٹی سے جو غلہ رزق لیا گیا اس وہ قطرہ ناپاک ہے، کہ جو قطرہ ناپاک کے ذریعے سے انسان کو وجود ملایا، جو خارج ہوتا ہے تو انسان پر غسل فرض، کپڑے پہ لگ جائے تو وہ ناپاک ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی ایک حقیر چیز سے کتنا عمدہ انسان اللہ نے بنایا۔ جنس بدلنے کے ساتھ حکم بدل جاتا ہے، جنس کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ اللہ نے جنس کو بدلا، وہ قطرہ ناپاک تھا جس سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وجود ملایا ہے، حکم جنس کے بدلنے سے حکم بدل گیا، یہ اتنا مبارک اور اشرف المخلوق بن گیا۔ اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے کہ میں جب چاہوں تو ایک قطرہ ناپاک سے اتنا عظیم چیز بنا دیتا ہوں۔ لہذا اب اس اپنے خالق کو پہچانو جو اتنا عظیم خوبیوں کا مالک ہے کہ ایک قطرہ ناپاک سے، ایک مٹی سے اتنا عظیم انسان بنایا، اتنی صلاحیت والا بنا دیا، اب اس کو اپنا معبود مانو، اس کو اپنا خالق مانو، اور در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر تمہیں جوڑا بنایا، یعنی شادیوں کی شکل ہو گئی وغیرہ۔ وما تحمل من انثى، اور جو کچھ تم مادہ اٹھاتی ہے یا پیدا کرتی ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ باقی انشاءاللہ کل بات کریں۔